w dzisiejszych czasach cisza jest luksusem, a w takich hybrydowych Toyotach cisza jest standardem. I za to lubimy hybrydy? Lubię ją też za płynność jazdy. Nie trzęsie, nie klekocze jak w dieslu, relaksuje nawet w korkach. Cały napęd sterowany jest komputerem, nie wymaga naszej dodatkowej uwagi. Chcę przyspieszyć, włączam przycisk sport i mam pełną moc. Przyjemnie. Zacznie pan jeździć raz hybrydą, to już nie wróci pan do zwykłego auta. Monika Littke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Littke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Unia łagodniejsze, Stany ostrzejsze, świat wprowadza nowe sankcje wobec Rosji, a Moskwa grozi, że odpowie na nie dotkliwie. W 9 śląskich kopalniach wstrzymano wydobycie na jutro. Związkowcy zaplanowali wielką manifestację. Eksperci mówią, że w branży potrzebne są duże zmiany. W tym serwisie Trójki także o kurach, nioskach rozdawanych najuboższym z Podlasia. Nowe unijne sankcje obejmą 15 Rosjan. Tylko 15, bo Polska, Wielka Brytania oraz państwa bałtyckie żądały, by na czarnej liście znalazło się także 8 rosyjskich oligarchów. W tej sprawie jednak zabrakło zgody w Brukseli. Ostrzejsze sankcje wobec Rosji za działania na Ukrainie wprowadza Waszyngton. Zakazy wizowe i zamrożenia kont dotyczą 7 przedstawicieli władz w Moskwie oraz 17 firm. Biały Dom poinformował, że wśród osób, na które nałożono nowe amerykańskie sankcje, są dwaj bliscy współpracownicy Władimira Putina. Całej siódemce Amerykanie zamrożą środki na kontach bankowych, anulują wizy do Stanów Zjednoczonych lub wprowadzą zakaz ich wydawania. Zamrożenie środków na kontach obejmie także 17 firm powiązanych z osobami z otoczenia prezydenta Rosji. 13 z tych firm dotkną także restrykcje handlowe, co oznacza, że nie będą mogły importować towarów ze Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele Białego Domu mówią, że nowe sankcje wobec Rosji to odpowiedź na prowokacyjne działania władz na Kremlu we wschodniej Ukrainie. Działania, które podważają pokój, bezpieczeństwo, niepodległość i suwerenność tego kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. MSZ w Moskwie już zareagował na komunikat Białego Domu. Z Rosją nikt nie ma prawa rozmawiać językiem sankcji, stwierdził wiceminister Siergiej Ryabkow i zagroził, że rosyjska odpowiedź na sankcje będzie dotkliwa dla USA. Miesiąc do eurowyborów i kampania staje się coraz ostrzejsza. Były polityk PO, a dziś kandydat do parlamentu z list Europy Plus i Twojego Ruchu, Paweł Piskorski, twierdzi, że Kongres Liberalno-Demokratyczny był finansowany przez niemiecką chadecję. Część polityków domaga się wyjaśnień i powołania komisji śledczej. Inni mówią, że to nic innego jak informacja na użytek kampanii wyborczej. Paweł Piskorski twierdzi, że przedstawia rzetelną relację historyczną o początku lat 90. Sprawę zna od środka. Był sekretarzem generalnym Kongresu Liberalno-Demokratycznego, któremu ton nadawali wtedy politycy z Pomorza, między innymi Donald Tusk. Dosyć hipokryzji ludzi, którzy mówią, że oni przez całe swoje życie na przykład nie widzieli pieniędzy przyjmowanych poza przelewem. No to kompletna bzdura. Solidarna Polska chce powołania komisji śledczej do zbadania systemu finansowania partii politycznych w Polsce w latach 89-2000. O komisję wnioskują też posłowie Twojego Ruchu, z którego list Piskorski kandyduje do Europarlamentu. Lider SLD Leszek Miller uważa jednak, że Piskorski powinien był zgłosić sprawę do prokuratury, skoro tego nie zrobił, a swoje doniesienia ogłasza dopiero teraz. Podważa to jego intencje i naraża na odpowiedzialność prawną. W sytuacji, w której odbywa się kampania wyborcza, tego rodzaju rewelacje zawsze mają bardzo mało wiarygodności. Eksperci radzą, by sprawie się przyjrzeć. Podkreślają jednak, że tak dziwnie się składa, że Paweł Piskorski swoje rewelacje ogłasza w momencie, gdy ukazuje się jego książka. Sylwia Białek, Polskie Radio. Związkowcy zapowiadają, że jutro na ulicę Katowic wyjdzie 15 tysięcy górników. To ma być sprzeciw wobec wstrzymania wydobycia w kilku kopalniach do 5 maja. Kompania węglowa twierdzi, że musiała to zrobić, bo nie ma chętnych na węgiel. Na zwałach leży już 5 milionów ton. W 9 kopalniach wstrzymano wydobycie, a w 6 wydobywany jest tylko węgiel, na który jest zbyt. Przestój ekonomiczny dotyczy także pracowników centrali kompanii węglowej w Katowicach i zakładów specjalistycznych spółki. Decyzjom o przestoju sprzeciwiają się związkowcy. Uważają, że rząd w żaden sposób nie reaguje na katastrofalną sytuację sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Obawiają się także kolejnych takich przestojów. Jutrzejsza manifestacja może zgromadzić tysiące górników. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. Premier Donald Tusk w tym tygodniu ma się spotkać z ekspertami w sprawie sytuacji w kompanii węglowej, a ci zalecają zmniejszenie obciążeń podatkowych i ograniczenie pomocy socjalnej dla górników. To, co powoduje, że górnictwo w Polsce ma tak trudną sytuację, to przede wszystkim przerzucenie na kopalnie, na przemysł wydobywczy węgla w Polsce, kosztów funkcjonowania różnego rodzaju programów socjalnych, które zamiast w budżecie państwa są poukrywane w budżetach polskich kopalni. Ekspert Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski dodaje, że nasze kopalnie nie wytrzymują konkurencji z czeskimi. Więcej na ten temat w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Wędka zamiast ryby. Na koniec serwisu Trójki jeszcze o akcji Białostockiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga. 130 ubogich rodzin z Podlasia dostanie po kilkanaście kur niosek. W ten sposób mają się nauczyć samodzielności i odpowiedzialności. Proszę ładować 15 sztuk plus 1. Różne formy są pomocy. Można dostać pieniądze, można dostać jakiś opał, państwo dostaniecie kury. No bardzo się cieszyliśmy, no bo to jest wsparcie. Jajka, kury, trzeba nakarmić, dodatkowa praca i swoje własne jajka. Z pieniądze weźmiesz i ich za chwilę nie ma, bo henek chleba czy coś kupisz, a przy siódemce dzieci. To jest wsparcie bardzo duże. Wiemy, że to wsparcie trafi do osób naprawdę potrzebujących. To są rodziny typowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ten mechanizm jest najbardziej ekonomiczny i psychologicznie opracowany i daje dobry efekt. Jeżeli sobie coś zrobisz fajnego, to będziesz miał. Jeżeli zmarnujesz, więcej tej szansy nie dostaniesz. Prezes Stowarzyszenia Droga, ojciec Edward Konkol, apeluje też o 1% podatku. Dzięki niemu może choćby wysyłać dzieci z biednych rodzin na wakacje. To ostatnia informacja teraz o 18.30. Skrót serwisu. W nocy na północy i na zachodzie pogodnie, a poza tym pochmurno, na południu lokalnie mglisto, tam możliwe jeszcze burze. Temperatura w nocy od 6 stopni na północy do 10 na południu. Jutro deszcz i burze na Śląsku i w Małopolsce, czyli tak jak dziś, miejscami znowu może padać grad, a poza tym pogodnie i bez opadów. Temperatura jutro wyrównana od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3amerykipolskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Asus T100 za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skoda Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Dlaczego jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą dla nas ofertę. Na stacji BP? Tak. Teraz płacąc kartą Visa za paliwo mamy jeszcze więcej korzyści. Weź udział w promocji Visa. Płać kartą za paliwo na stacjach BP. Czekają na Ciebie atrakcyjne promocje, zniżki i rabaty. Ty decydujesz, z której chcesz skorzystać. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły ofert na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Marian, słuchaj. A? Ciepło się zrobiło, wszyscy biegają. A? Mówiłeś, że w tym roku to na pewno zaczniesz ćwiczyć. Bożenko, ale przecież ja biegam. Biegasz? Mhm. Ty? Nawet stroju nie masz. Nie poczuję. Jak to? Bo kieruję się złotą zasadą prawdziwego sportowca, Bożenko. Bieganie zaczyna się w głowie. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18. Mówiliśmy w Trójce dziś po południu o policyjnych kontrolach trzeźwości. Można to robić tak, można te kontrole organizować tak, by nie powstawały korki? Ja kiedyś byłem świadkiem na węźle autostradowym A4 w Gliwice-Sośnica, gdzie Policja badała alkomatem zaraz za bramkami na tym najwolniejszym pasie G-Tiry. I to było bardzo dobre, ponieważ tylko na tym jednym pasie był korek. 22,7 albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Audycja popołudniowa, 9 minut po 18. Jak zwykle o tej porze płyta tygodnia, a jako, że dziś poniedziałek, to mamy nową płytę tygodnia. Siesta Festival i Siesta w Studio, rok 2014. Żero z tej płyty. Siesta Festival i Siesta w Studio. To nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa. 71-335 SMS-em. Telefon natomiast przyda się w innej sprawie. Jako, że mamy zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na koncert Madeleine Perot. To jest wokalistka jazzowa. To będzie jazz, pop i muzyka świata w najbliższą niedzielę o 25. Koncert będzie transmitowany na antenie, ale mamy miejsca w naszym studio przy Myśliwieckiej. 22,7. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz bił do trumny gwóźdź. Niebem a ziemią Idzie tak, jakby szedł na śmierć. Nakłada brylancynę, na koszulę kapie świeża krew. Mówią na niego czarny pocisk, on samochodem mknie w czyste białe światło, nucąc drzewną pieśń. Nie wołaj, nie zaklinaj, nie usłyszy nic. Tu nie miał nigdy domu i każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej, zimnej wody, w czystej, białej mgle. Fałszywi przyjaciele mieli go zawsze za nic. Z przestrzeloną dłonią pędź wąską leśną drogą. Teraz zostawia miasto w tyle, to całkiem długa podróż. Czyste białe światło nuci rzewną pieśń. Nigdy domu i każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej, zimnej wody, w czystej, białej mgle. Płyty tygodnia dostają pani Żaneta z Poznania i pani Joanna z Łodzi. A jeśli chodzi o koncert Madeleine Perot w niedzielę o 25, sprawa cały czas aktualna. Madeleine Perot to jest amerykańska artystka, wokalistka jazzowa, gitarzystka i autorka tekstów. Koncert w niedzielę o 25, telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. Reportaż w trójce. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski były olbrzymimi przedsięwzięciami logistycznymi. Papież do poszczególnych miejsc docierał samolotami. Dziś piloci, którzy kierowali wtedy śmigłowcami, wspominają te chwile z dużym sentymentem. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Eweliny Karpaczobuładze Latałem z papieżem. Halo, tu mikrofony sprawozdawcze Polskiego Radia. Patrzę na płytę lotniska, już narasta szum silników. Już samolot w całej okazałości przed naszymi oczami, a jego szum słyszycie państwo zapewne w głośnikach. Są dwie flagi, jedna z godłem papieskim, żółto-biała, i druga narodowa, biało-czerwona polska flaga. Dwie jednakowo bliskie naszemu gościowi. Wielki napis Alitalia. Przez środek srebrnego kadłuba zielony pas. Pamiętam oczekiwanie na ten samolot, na wylądowanie. Wreszcie właśnie jest, no i takie to, że da przybyć bliżej Ojca Świętego. Wasza świątobliwość, pułkownik taki, a taki, melduje gotowość samolotu i załogi do wykonania lotu do Rzymu. Pierwsza była pielgrzymka w 79 roku. Ja już wtedy raczkowałem jako zastępca dowódcy pułku. Pułkownik, pilot Robert Latkowski. I pamiętam, kiedy wytypowano śmigłowce do przelotów papieża tu po kraju, przemalowano je i napisano Polskie Linie Lotnicze na tych śmigłowcach, żeby czasami nie było szachownicy wojskowej. Pilotów przebrano na takie stare, już nieużywane mundury marynarki, ale bez dystynkcji, bez niczego. I tak się odbywały pierwsze loty właśnie w konspiracji rzekomej. I bardzo było fajnie, bo jak papież potem się żegnał, już podchodził do mnie, mówi to, mówi, dziękuję panie majorze. Także był doskonale zorientowany, że to przecież są piloci wojskowi. Zresztą takie rzeczy się działy, takie były czasy. No. Załogi były przygotowywane, jak się mają zachowywać, żeby nie całować po rękach. No bardzo, bardzo, bardzo służby polityczne biegały. Nie zapomnę, przyjechał zastępca szefa GZP ówczesnego, tego głównego zarządu politycznego, na spotkanie. Mówi, że jedynie to marynarze się godnie zachowywali, bo jak papież im podawał rękę, to odpychali mu, a on im dawał do pocałowania. Z miejsca startu zawsze startował pierwszy śmigłowiec papieski. Podpułkownik, pilot Andrzej Borowy. Wraz z śmigłowcem zapasowym i śmigłowcem z ochroną, a za nim dopiero w kolejności startowała cała reszta. I po drodze albo te pierwsze trzy śmigłowce wykonywały lot po dłuższej trasie, albo następowało przetasowanie w powietrzu tak, żeby znów w miejscu docelowym wylądowały wszystkie pozostałe pierwsze, a ostatni lądował śmigłowiec papieski. Wszyscy go żegnają i w nowym miejscu wszyscy go witają. Dlatego zawsze Ojciec Święty startuje pierwszy, a ląduje ostatni. Początkowo może nawet taki zdrowy, powiedzmy lekki stres może. Pułkownik, pilot Marek Miłosz. Koledzy jak lądowali jeszcze wcześniej przede mną gdzieś tam, kiedy wozili Ojca Świętego, tak się trochę dziwiłem może, no bo gdzieś człowiek był nauczony, no owszem, lądować delikatnie, prawda, ładnie, żeby, jak to mówią, przysłowiowa szklanka herbaty czy tam napoju się nie wylała na stoliku w śmigłowcu. No ale nieraz to, jak tak patrzyliśmy, to Boże, no przesadza trochę, nie? Bo tak dosłownie tam pomalutku, tam to jeszcze to w telewizji nieraz było widać, prawda? Tutaj ludzie czekają, tu tego, a tu tak. Wiadomo, że to jest parę dziesiąt sekund tylko to dłużej trwanie, ale taka ta gracja cała. Taka specyfika pracy, prawda? Inaczej się ląduje na poligonie, gdzie tam też czasami prędkość potrzebna i tak dalej. Akcja, dynamika działań. Pomimo tego dużego tam już nalotu, to gdzieś tam trzeba było czasami jak gdyby pewnego elementu tego lądowania lekko się uczyć tak od nowa, że tutaj no te 10 sekund czy 15 nie zbawi, lepiej ta gracja, tak właśnie tak to piękno tego lądowania, takie właśnie, gdzie ten śmigłowiec naprawdę bardzo pięknie też wygląda, czy ósemka, czy mówię, czy Bell, czy nawet no tam, czy w Zawisie śmigłowiec bardzo pięknie wygląda. No więc to też o to chodziło, żeby to takie było właśnie to uczucie wykonania tego, jak najlepiej człowiek potrafił i faktycznie, żeby to super wyglądało. Przed odlotem do Rzymu, zresztą tutaj, o tutaj mam ten meldunek, kiedy mu składałem, właśnie charakterystycznie powiedział, no to panie pułkowniku, to co, już mówi, jedziemy do tego Rzymu, mówi. To jest właśnie zdjęcie po lądowaniu w Rzymie, cała załoga. No, wszyscy byliśmy zadowoleni, dlatego że to było jednak cała Polska na nas patrzyła, a i prawie, że można powiedzieć, i świat. Więc musieliśmy to zrobić elegancko i żeby główny pasażer był usatysfakcjonowany tym lotem. Po lądowaniu nawet się nie obudził, tak żeśmy elegancko wylądowali. Natomiast mieliśmy tą przyjemność, że zaprosił nas do salonu swojego i zrobiliśmy sobie z całą załogą zdjęcia z papieżem, a potem indywidualnie. Tutaj to właśnie spojrzał na mnie i mówi tak, ale szychy ze mną latają. Po lądowaniu w Szczecinie przyszedł na pokład ksiądz, młody taki ksiądz, i pyta mnie się, gdzie siedział papież. Ja mu pokazałem fotel, na którym siedział w salonce, on tak klęknął, pocałował, mówi tak, może będę mądrzejszy. Bo tu mam zdjęcie papieża z jego dedykacją. Tak. Po każdym locie przychodził do kabiny i dziękował. Tu jest, jak nam dziękuję. Po lądowaniu zawsze to robił. Przed lotem poszedł, najpierw się przywitał załogą, dopiero potem siadł w salonie. I po locie przyszedł i podziękował. No, mówi, przyjemnie się leciało, mówi, nawet nie czułem, na przykład lądowanie, że mówi, że było takie, że nawet nie czułem, kiedyście wylądowali. No i życzył miłego powrotu, na przykład jak w Rzymie, to życzył nam miłego powrotu do kraju, że mówi, tam rodziny czekają na was. Po tym locie do Rzymu dostałem od papieża taki różaniec męski, czarny. Dla żony dał z białymi koralikami tutaj. Ale tutaj to pan jest bardzo zadowolony. Trzymajcie się za rękę. Ja tak siedzę grzecznie, a on tak rękę nieśmiało do mnie. I w pewnym momencie ja tak patrzę, a mówi, no niech się pan nie boi. Kiedy Ojciec Święty wychodził, niejednokrotnie zaglądał, mówił dziękuję. Drzwi były uchylone, więc było łatwo powiedzieć dziękuję, także no nie powiem, czy to było zawsze, ale bardzo, bardzo często. Poza tym technik pokładowy, który siedzi między pierwszym a drugim pilotem w śmigłowcu Mi-8, zawsze wychodził, żeby zabezpieczyć wyjście Ojca Świętego, ponieważ jest na tyle niskie wejście, że niekiedy pasażer uderza głową w górną część drzwi, prawda? No więc tam technik pokładowy zabezpieczał ręką głowę, żeby nie uderzył się Ojciec Święty o tą górną część drzwi. No i pamiętam, jak powiedział, że Ojciec Święty nie musi się przed wieloma osobami schylać, a tutaj musi. Nie narzucamy się, załogi nie narzucają się, no chyba, że było to na jego prośbę. No była taka prośba, bo chciał tam obejrzeć miejsce w górach, gdzie chodził sobie na spacery czy tam jakieś wyprawy. Wszedł do kabiny, usiadł i przyszedł do nas, no teraz kardynał Dziwisz, no i mówi, że Ojciec Święty chciałby zobaczyć tamto miejsce, no i czy byśmy tam polecieli. Wymyślił jakieś takie miejsce, że nie słyszeliśmy o nim, nie? No i z mapą poszliśmy do Ojca Świętego i on tam pokazywał, gdzie tam mamy lecieć, żeby no, spełnić to jego życzenie. No patrzy na tą mapę i tak, a to jest tu, to tutaj i tak nazywa te punkciki. Tam no, oczywiście mapa to była o dużej skali i tam nie ma takich opisanych, nie? On, tu jest to, tu jest to, tu jest to. No widać, że miał schodzone te góry dokładnie, ale też i pamiętał. No i tak poleciliśmy. Lecieliśmy dosyć wolno, postanowiliśmy Ojcu Świętemu pokazać Kalwarię Zebrzydowską z góry, bo to też jego miejsce, ale no, w pewnym momencie kardynał Dziwisz zajrzał do nas i mówi, że no nie, już żebyśmy się nie wysilali, bo Ojciec Święty odpoczywa, jest zmęczony i już przysypiał. Nie zawsze odpoczywał, drzemiąc, ale też i obserwował, bo z tego śmigłowca bardzo dobrze widać, zresztą na wysokościach, na jakiej wykonujemy loty, czyli te 300 metrów nad poziomem terenu, wszystko jest bardzo dobrze widoczne, prawda? No, przyroda, ludzie, wszystko to widać pięknie. Te wizyty to też z punktu widzenia takiego lotniczego to tyle ciekawe, że mieliśmy, jak już wspomniałem, wolną przestrzeń dla siebie, nie byliśmy ograniczeni w wykonywaniu lotów nad miastami, nad miejscowościami. Mogliśmy obserwować wszystko z góry, czy Częstochowę, czy Kraków, Wadowice i widzieliśmy te przystrojone miasta, tych ludzi, którzy idą, wracają, którzy czekają na tą wizytę. No to też takie coś niesamowitego. Prośba była o tym, żeby polecieć z Ojcem Świętym do Świątyni Opatrzności Bożej. I nie pamiętam szczegółów, czy to poleciliśmy z Okęcia w drodze do Radzymina, czy przy innej okazji, ale byliśmy nad tą Świątynią Opatrzności Bożej. No i chciał Ojciec Święty, no albo kardynałowie, prawda, żeby może nasz kardynał, żeby ludziom tam zgromadzonym zrzucić coś z powietrza, żeby tak drzwi otworzyć. Mówimy, nie, przecież jakby taki medal, czy jakaś moneta, czy nawet ten różaniec opakowany, jakby kogoś spadł, komuś na głowę uderzył, to przecież mogło być nieszczęście ogromne. Sprzeciwiliśmy się i zabroniliśmy tego zrzucania, prawda, no ważne jest dla ludzi wierzących, takie ważne są takie gesty, prawda? Czy Ojciec Święty wiedział, czy pamiętał. Jeszcze utkwił mi jeden taki moment, ale to był z roku 97, kiedy byłem na zapasowym śmigłowcu. Lecieliśmy do Zakopanego i przelecieliśmy Nowy Targ. To już było ciemno, bo to już w nocy lądowaliśmy w Zakopanem. I wtedy, jak rozbłysły watry, ogniska góralskie, jak usłyszeli huk śmigłowców, coś niesamowitego. Noc i te ogniska, kilkadziesiąt, setki może tych ognisk. Pamiętny to był też moment, kiedy Ojciec Święty nie mógł polecieć na spotkanie na Śląsku. To było w Gliwicach, kiedy przewrócił się w Krakowie i zranił się w głowę. Na pewno pamiętny to jest obrazek, kiedy chodził z opatrunkiem na głowie. No i na drugi dzień niespodziewanie Ojciec Święty zażyczył sobie, żeby w drodze do Częstochowy, bo chyba z Krakowa następnym punktem miała być Częstochowa, żeby polecieć tam, gdzie nie był poprzedniego dnia, czyli lotnisko Muchowiec. No i polecieliśmy i takie zaskoczenie, jak zobaczyliśmy ten tłum ludzi, bo to był na drugi dzień. Ta wizyta była niespodziewana, a ci ludzie czekali. Zawsze jak przychodził czy to do śmigłowca, był zmęczony. Rano jak startował gdzieś, no to leciał na mszę, prawda. Potem cały dzień, po tej mszy, to się to kilka godzin trwały to wszystko. Ja mu współczułem tylko, bo pamiętam jak właśnie jak wtedy w 91 go odwoziłem do Rzymu, 2 godziny się spóźnił, bo jeszcze gdzieś się coś tutaj do odlotu znaczy się spóźnił, to jak przyjechał ten papa mobile, stał się, trzymał, to ja widziałem, że on spał, na stojąco jechał i spał, był tak zmęczony. No. To dla niego ten przelot to był relaks. On dochodził tam do siebie, czy regenerował się szybko. Zaczynaliśmy wizytę w Sopocie na hipodromie. Tak zobaczyłem Ojca Świętego, pomyślałem sobie, że nie wytrzyma do końca wizyty. I byłem zaskoczony, bo z każdym dniem jakby wyglądał lepiej. Bycie w Polsce jakby mu dodawało sił. W 2002 roku pewnie już każdy sobie zdawał sprawę, że to może być to ostatnie takie jego zerknięcie na te swoje ulubione, ukochane Tatry. Takie odnieśliśmy wrażenie, że chyba z tej podróży raczej zadowolony. Kiedy wracaliśmy, to on dopiero właśnie już później, może w końcówkę, gdzieś tam normalnie w fotelu, tam lekko pewnie sobie odpoczął, a tak to cały czas właśnie zrzucony na zewnątrz. Teraz znowu tak opowiadając, człowiek przenosi się w taki jak gdyby inny, troszeczkę spokojniejszy świat. Takie mam troszeczkę charakter, taki mała ADHD. Lubię coś zrobić szybciej niż wolniej. Tak później mi po czasie gdzieś powiedziano, że byłem taki inny po prostu, taki właśnie wyciszony, nawet niektórzy to się śmieją, że coś mi się nawet nie stało. Teraz już możemy powiedzieć, prawda, że lataliśmy ze świętym. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Obuładze zatytułowany Latałem z papieżem. Tu Trójka. Jest 18.30, skrót wiadomości przedstawi Tomasz Ławnicki. Cztery brytyjskie myśliwce bombardujące Typhoon odleciały na Litwę, by wesprzeć siły NATO nad Bałtykiem. W Estonii ma się pojawić w tym tygodniu 100-osobowy oddział Brytyjczyków. Do Polski natomiast przyleciały cztery francuskie myśliwce Rafale. To są jedne z takich najnowocześniejszych dwusilnikowych. Ja bym to określił jako wielozadaniowych, ponieważ one są przystosowane i do zwalczania celów powietrznych i również do zwalczania celów naziemnych. Mówi Dariusz Mazurkiewicz, rzecznik 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, gdzie wylądowały francuskie maszyny. Wcześniej w związku z rosnącym napięciem między Rosją a Ukrainą do Polski i do państw bałtyckich przeleciało kilkuset żołnierzy USA. Teraz w serwisie Egipt kolejnych ponad 680 skazanych na śmierć. Wśród nich przywódca Bractwa Muzułmańskiego Mohamed Badi. Przed miesiącem ten sam sąd za terroryzm skazał na karę śmierci około 500 innych członków Bractwa. Dziś większość z nich zamienił wyrok na dożywocie. Najwyższy wymiar kary utrzymano wobec blisko 40 skazanych. Cały proces wzbudza wiele zastrzeżeń obrońców praw człowieka. Galeria handlowa przy poznańskim dworcu głównym zamknięta do odwołania. Taką decyzję podjął powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Centrum handlowe jest nieczynne od piątku, po tym jak nocą na drugim piętrze runął podwieszany sufit. Z początkowych informacji wynikało, że przyczyną oberwania się była awaria instalacji przeciwpożarowej. Tych przyczyn było więcej. Między innymi dowiedzieliśmy się dzisiaj, że połać dachu jest nieszczelna i są miejsca, gdzie woda opadowa przecieka do wnętrza budynku. Niestety w wielu częściach, tam gdzie są zamontowane sufity podwieszane, one są zamontowane wadliwie. Tych miejsc jest wiele i nie dotyczą tylko i wyłącznie tej części, gdzie nastąpiła awaria. To z całą pewnością jest kompromitacja, do takiej sytuacji nie powinno dojść. Przyznaje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski. Galeria zostanie otwarta dopiero po naprawie sufitu i kolejnych kontrolach. To oznacza też kłopoty dla podróżnych, bo nie ma jak przejść między dworcem autobusowym i kolejowym w Poznaniu. Tyle w skrócie. Pełne wydanie serwisu o 19.00. W nocy na północy i na zachodzie pogodnie, a poza tym pochmurno, na południu lokalnie mglisto, tam do tego może jeszcze grzmieć. Temperatura w nocy od 6 stopni na północy do 10 na południu. Jutro deszcz i burze na Śląsku i w Małopolsce, czyli tak jak dziś, miejscami znów może padać grad. Poza tym pogodnie i bez opadów, raczej. Temperatura jutro wyrównana od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. myself to death, mama. See what I have done. I'm getting ready for another Black Saturday. Another Black Saturday. Another Black Saturday. Black Saturday to Mando Diao. Jeśli chodzi o bilety na koncert Madeleine Perot, biletów już nie ma, ale polecam Państwu transmisję. Koncert w niedzielę o 25. Na wyciągnięcie ręki. W Polsce jest około 145 tysięcy osób niewidomych i około 700 tysięcy osób słabowidzących. To właśnie dla nich ma być przeznaczona aplikacja Movie Guide Dog, czyli filmowy pies przewodnik, umożliwiająca oglądanie filmów w kinie. Fundacja Audiodeskrypcja rozpoczęła kampanię, której celem jest zebranie pieniędzy na jej zaprojektowanie. Chcielibyśmy, żeby osoby niewidome i słabowidzące mogły bez problemu wybrać się na każdy seans, mówi Mateusz Książek, koordynator projektu Movie Guide Dog. Filmowy pies przewodnik to taki przewodnik, który nie oprowadza niewidomych po mieście, tylko pomaga im się poruszać po filmie, dzięki audiodeskrypcji. Z głębi na pogrążoną w mroku salę kinową rozlewa się mleczny strumień światła. Na jego tle siedzący na fotelach widzowie. Twarze rozjaśnia światło projekcji. Za dziewczyną z chłopakiem w kolejnych rzędach grupka osób. Jeśli popatrzymy na multipleksy... Tomasz Strzemiński, Fundacja Audiodeskrypcja. To z tych trzech wiodących to są tylko cztery kina w Polsce, które mają sprzęt do audiodeskrypcji. I to są to cztery sale kinowe w tych czterech kinach. W tych czterech miastach: Białystok, Wrocław, Rzeszów, Katowice. Mamy też do czynienia z kinami studyjnymi i lokalnymi, czy jakimiś centrami kultury, które prowadzą kina, które otrzymały dofinansowanie na przykład z Instytutu Sztuki Filmowej na zakup sprzętu lub z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dosłownie kilka kin. Wiem o kinie Rejs w Słupsku, wiem o kinie w Wejherowie we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim, ale to jest dosłownie kropla w morzu. W Polsce mamy taki problem, że w każdej sali kinowej jest trochę inny sprzęt do odtwarzania dźwięku. Niektóre są jeszcze na taśmy filmowe, niektóre mają projektory, niektóre odtwarzają dźwięk z płyt. Tutaj największą zaletą Movie Guide Doga będzie to, że niezależnie od sprzętu, który będzie w kinie, będzie mogła być dostarczana audiodeskrypcja dla odbiorcy. Chcieliśmy coś takiego zrobić, aby osoba niewidząca też miała swoje urządzenie, które zna, którym na co dzień się posługuje, ma swoje słuchawki, którymi też się na co dzień posługuje, żeby też nie było barier. Filmowy pies przewodnik ma bardzo dobry słuch. Ta aplikacja będzie potrafiła synchronizować ścieżkę dźwiękową, która jest odtwarzana w kinie, z audiodeskrypcją. Rozumiem, że projekt takiej aplikacji jest, ale fizycznie jej jeszcze nie ma. Aplikacji jeszcze nie ma, ale wiemy, że będzie. Teraz właśnie zbieramy fundusze poprzez portal Wspieram To. Sami oczywiście nie jesteśmy w stanie jej zrobić. Jest potrzebna konkretna wiedza. Chcemy zebrać 100 tysięcy złotych, bo taki będzie koszt tej aplikacji, ale trzeba sobie uzmysłowić, że te 100 tysięcy złotych to w perspektywie obszaru, w jakim będzie mogła być zastosowana ta aplikacja, to jest niewiele, bo biorąc pod uwagę na przykład multiplex, jakiś pierwszy lepszy, który ma powiedzmy około 10 sal kinowych i do takiego multiplexu chcielibyśmy kupić taki normalny sprzęt do odtwarzania audiodeskrypcji, no to wyniosłoby nas około właśnie 100 tysięcy złotych, ale mamy tylko jeden multiplex. Kiedy powstanie ta aplikacja, tak naprawdę obszar będzie nieograniczony. Założenie jest takie, że ściągamy sobie materiał na telefon, idziemy na ten wybrany film i wtedy odtwarzamy audiodeskrypcję. Kto będzie przygotowywał audiodeskrypcję do tych filmów? To jest tak, że na jesień powinno się bardzo dużo zmienić w przypadku produkcji filmowych dofinansowanych przez Instytut Sztuki Filmowej. Powinno też dojść do tego, że filmy dofinansowane przez Instytut Sztuki Filmowej, producenci tacy będą mieli obowiązek, aby przygotowywać ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, w tym audiodeskrypcje właśnie i napisy dla niesłyszących. W jej uchu biała słuchawka. Wokół nich puste fotele. Chcieliśmy pokazać właśnie tą zwykłą randkę, do której chcemy też tak naprawdę doprowadzić, bo w obecnej chwili osoba niewidząca, osoba słabowidząca nie ma takiej możliwości, żeby pójść na tą zwykłą randkę, na przykład do kina i wspólnie ze swoim partnerem, na przykład pełnosprawnym widzącym, obejrzeć ten sam film. Tutaj musimy dostosowywać to do możliwości właśnie wyświetlanych filmów. Dodam, że do tej pory tylko dwa filmy były w normalnej dystrybucji z audiodeskrypcją. Tak, to są tworzone jakieś specjalne seanse dla osób niewidzących, które są dużo droższe, ale też i ograniczają. W czarnym kwadracie biały prostokąt. Na jego tle od dołu zarysowane trójkątne uszy. Wycinają w nim literę M. MovieGuideDog.com. Audiodeskrypcja w każdym kinie. Wiąże z projektem Movie Guide Dog bardzo duże nadzieje. Też rozmawiałem z kilkoma osobami niewidzącymi, którym przedstawiłem pomysł i one mówią o tym, że no wreszcie byśmy byli niezależni. To jest dla nich bardzo, bardzo ważne, że po tym jak ta aplikacja będzie działała, będą mogli pójść normalnie sobie do kina, wybrać ten film, usiąść sobie normalnie w fotelu kinowym i go obejrzeć, a nie dostosowywać swój plan życiowy do seansu, który odbywa się powiedzmy w poniedziałek o godzinie 14. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie movieguidedog.com, a relację przygotowała Elżbieta Korczyńska. Przypomnę, w Polsce jest około 145 tysięcy osób niewidomych i około 700 tysięcy osób słabowidzących. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 19 minut godzina 19 zaśpiewa Sara Brylewska, a już za chwilę Paweł Sołtys i Ekonomia. Dziś między innymi o wizerunku banków. To Trójka jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś będzie trochę o wizerunku banków i o ich postępach w walce ze złodziejami. Porozmawiamy też o sytuacji kompanii węglowej, największej górniczej spółki w Unii Europejskiej, która ma problemy finansowe i te problemy finansowe odczuwają nie tylko pracownicy kompanii węglowej, ale także inni. O tym za chwilę. Dziś warszawska giełda lekko do góry. WIG20 zyskał 0,35%. Dobrze zyskuje dzisiaj też złoty, ponieważ rano kosztował powyżej 4,21 zł kosztowało euro, a w tej chwili już zbliżamy się do 4,20 zł. Dolar po 3,03 zł, funt brytyjski 5,10 zł, frank szwajcarski 3,44. A w studiu Trójki prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Dobry wieczór, panie prezesie. Panie prezesie, dla Związku Banków Polskich TNS Polska przygotował jak co roku badanie wizerunkowe, jak Polacy postrzegają banki. I wychodzi tak, 60% Polaków twierdzi, że ma zaufanie do swojego banku, a zapytani o to samo przedsiębiorcy już w 95% mówią, że mają zaufanie do banku. Skąd ta różnica? Ja myślę, że to jest naturalne. Opinia profesjonalistów, tych, którzy mają własne służby finansowe i którzy na co dzień współpracują z bankami, realizując różne projekty, skłania ich do tego, żeby taką ocenę wydać. I chcę powiedzieć, że metodologicznie sprawdzaliśmy, czy tutaj nie ma jakiegoś przekłamania. Te pytania były zadawane w sposób taki szczególny, żeby nie było jakichś powtórzeń, żeby nie było jakichś sugestii. Wielokrotnie to jest sprawdzane i cieszy nas to, ponieważ ta opinia w kilku ostatnich latach właśnie miała taką tendencję. 1000 osób fizycznych, drobnych użytkowników banków przepytał TNS i 300 przedsiębiorców. Przedsiębiorców, ale także na ta wielka próba detaliczna to jest 9000 osób indywidualnych i wszystkie te tendencje w tych badaniach się potwierdzają. Panie redaktorze, tak. To nie jest dla nas super jakaś opinia. Otóż dla nas to. Jest ważne to, że tendencje są od 3 lat właśnie w tym kierunku. I to, no, co bardzo chcieliśmy po 2008-2009 roku zrobić, kiedy opinia o sektorze bankowym, o bankach w świecie bardzo poszła w dół, żebyśmy w Polsce, będąc w dobrej kondycji, mogli jak najlepiej służyć naszym klientom. Panie prezesie, może jest tak, jednak zaryzykuję takie stwierdzenie, że po prostu przedsiębiorcy są lepiej obsługiwani przez banki niż drobne osoby, które czują się przez banki wykorzystywane, skoro tu jest różnica 60% ma zaufanie. Panie redaktorze, pańskie 90... sformułowanie, że czują się klienci przez banki wykorzystywani, wymaga pewnego skomentowania. Proszę mi pozwolić. My musimy po prostu pamiętać, że bankowość w gospodarce rynkowej, społecznej gospodarce rynkowej, a takim jesteśmy państwem, jest tak naprawdę wspólnym dobrem. To jest specyficzna umowa, która łączy wszystkich obywateli, tych, którzy mają od czasu do czasu nadmiar środków finansowych i powierzają bankom, z tymi, którzy mają pomysły i brakuje im środków, zaciągają kredyty, i z milionami osób i instytucji, które codziennie wykonują kilka milionów operacji. I my musimy jako sektor bankowy optymalizować te wszystkie ceny, koszty, jakość obsługi, jednocześnie pamiętając, że dopiero od 25 lat, po 180 czy prawie 200 latach wielokrotnie przerywanego procesu budowy potencjału materialnego w naszym kraju, budujemy swój system finansowy. Ale to i piękna sprawa, względem, tylko no, ja, tutaj już jest badanie odbiorców tego wszystkiego i użytkowników. I oni mówią, fajnie jest przedstawić, że 60% ma zaufanie, ale jednak 40%, czyli 4 na 10 użytkowników banków, klientów banków, powiedziało, że raczej z tym zaufaniem to tak nie do końca. Myślę, że tutaj jest jeszcze jedna rzecz. W ostatnich kilku latach bardzo wielu Polaków, jak i obywateli w całym świecie, zdobyło ogromną wiedzę także o instytucjach finansowych. I nie czyli jesteśmy wymagający bardziej? Tak, są bardziej wymagający, są lepiej wyedukowani. Proszę zobaczyć, w ostatnich kilkunastu latach w Polsce 50% absolwentów średnich szkół także idzie na uniwersytety, kończy szkoły wyższe. My mamy do czynienia, i to bardzo dobrze, z lepiej wyedukowanymi klientami, mającymi większe oczekiwania i którzy nie tak łatwo mówią, że komuś ufam. Dla nas jest to wielkie wyzwanie, dlatego musimy się starać działać lepiej. Czyli nie wyduszę z pana, że z tej liczby 60% nie jest pan do końca zadowolony. Jestem z tego postępu zadowolony, ale mamy świadomość, że musimy zrobić jeszcze więcej. I będziemy robić jeszcze więcej. To, na co klienci się skarżą, tutaj był też dosyć ciekawy slajd z wyników tego badania, to, że bardzo wyraźnie skarżą się na wysokie koszty usług bankowych, wysokie oprocentowanie kredytów, opłaty wszystkie dodatkowe. I w zestawieniu korzyści banków, czyli mocne strony banków, a wady, bardzo wyraźnie wskazujemy jednak na te wady, że koszty są za wysokie. W każdym społeczeństwie, które jest na dorobku, a my jesteśmy społeczeństwem, no co tutaj powiedzieć, ubogim i na dorobku, każdy wydatek, i to w takich okolicznościach, w jakich się znalazł świat, Europa, są dotkliwe, więc ja bardzo dobrze rozumiem tego typu spostrzeżenia i dlatego powiedziałem, że musimy tutaj po prostu znajdować taki złoty środek. Z jednej strony banki ze względów regulacyjnych i stabilnościowych muszą dbać o to, żeby uzyskiwać dobre wyniki, żeby mieć inwestorów i żebyśmy mogli każdego roku oferować Polakom i polskim firmom więcej kredytu. Jeśli nie zbudowalibyśmy funduszy własnych, jeśli nie zebralibyśmy więcej depozytów, a za to musimy po prostu zapłacić innym klientom, nie moglibyśmy świadczyć takich usług. I ta próba optymalizowania to jest próba znalezienia kompromisu pomiędzy tymi, którzy mają nadwyżki, a tymi, którzy potrzebują. Panie prezesie, może jest jednak tak, że niektórzy optymalizują z zbyt dużym kosztem tych najmniejszych, bo proszę mi tylko dać dokończyć. 60% badanych uważa, że to zaufanie do banków, ono nie rozkłada się równomiernie, czyli być może wśród banków są jakieś czarne owce, które te reputacje psują. Bywają i bywały takie przypadki, że jeden czy drugi bank, podobnie jak w innych firmach, na polskim rynku jest 640 banków. W związku z tym zawsze ktoś może się trafić taki, który oferuje usługi w sposób jakiś nie fair. Okresowo staramy się to eliminować i zresztą skutecznie takie przypadki. Natomiast to, co jest ważne i świadczy o większej edukacji i wiedzy klientów, klienci stwierdzają, że nie wszystkie banki ich zdaniem zasługują na bardzo dobrą opinię. I to jest wniosek, który muszą wyciągnąć zarządy tych banków, o których opinia będzie nieco gorsza. Po to jest ten raport robiony, żeby właśnie ci podciągnęli się, zmienili swoje praktyki. I miejmy nadzieję, że będzie zmierzało ku lepszemu. Miejmy też nadzieję, że inna rzecz się odwróci, jeżeli chodzi o tendencje, ponieważ w pierwszym kwartale tego roku odnotowano ponad 2000 prób wyłudzeń kredytów na kwotę sięgającą prawie 135 milionów złotych. Liczba tych wyłudzeń i kwoty cały czas rosną ostatnio. Z czego to wynika? To są na szczęście niewielkie przyrosty, ale trzeba po prostu pamiętać, że właśnie pilnować należy i chronić własną tożsamość. Jeżeli stracimy dowód osobisty czy paszport, to musimy natychmiast zastrzec, wtedy skutecznie blokujemy przypadki prób wyłudzeń przy użyciu właśnie skradzionych dokumentów tożsamości. To jest nasza powinność i staramy się to robić. Ten system coraz lepiej działa. W każdym razie w pierwszym kwartale tego roku także ponad 2000 takich przypadków zastopowaliśmy i uchroniliśmy ludzi. To znaczy, że złodzieje są bardziej aktywni, czy to system lepiej działa? Każdego roku tracimy w Polsce, to nie wszyscy wiemy, ponad 120 tysięcy dowodów osobistych i paszportów. I jeżeli trafia to w ręce nieuczciwych, no to próbują wyłudzić kredyt. Panie prezesie, na koniec krótko o zupełnie innej sprawie. Jeżeli chodzi o niezbyt dobrą reputację, tę ostatnio miały skoki, z których część była w niezbyt dobrej sytuacji finansowej. Czy jakiś plan plan naprawiania tych skoków już jest w Związku Banków Polskich, w środowisku bankowym już się urodził. I ja chciałbym zwrócić uwagę, że taki plan naprawy czy pewnego monitoringu i sprawdzenia ma przede wszystkim rząd, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ale banki natomiast tam ponieważ mocno banki działały. Zostały poproszone o zaangażowanie, to robimy taką ocenę i będziemy nasze rekomendacje przedstawiać w kilkunastu najbliższych dniach, co naszym zdaniem mógłby sektor bankowy, poza wyłożeniem pieniędzy, bo myśmy zgromadzili środki w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, na te usprawnienia przeznaczyć i zapewne przedstawimy takie rekomendacje w ciągu 2 tygodni. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Dziękuję. Jutro mieszkańcy Katowic mogą liczyć się z większymi korkami. Będzie manifestacja górników, nawet 15-tysięczna, a chodzi wszystko o kłopoty kompanii węglowej. W studiu Trójki gość, prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Rożkowski, który właśnie zameldował się w ten sposób przy mikrofonie. Panie prezesie, kompania węglowa 1 000 000 000 straty w ubiegłym roku. Teraz 5 milionów ton węgla na zwałach, niesprzedanych. Źle to wygląda. Może górnicy mają rację w tym, że jednak spółka jest źle zarządzana i górnicze spółki są źle zarządzane. Co pan na to? Może zacznijmy od lotu ptaka. Znaczy, sytuacja wygląda tak, że polski sektor energetyczny, a także, co się z tym łączy, kopalnie węgla, są oparte na węglu kamiennym i brunatnym. Teraz rozmawiamy o węglu kamiennym i tak naprawdę jedynym czy głównym odbiorcą 3/4 całej tej produkcji węgla idzie w jednym kierunku. To jest po prostu czarna energetyka. W Polsce 90% energii plus minus, w zależności jak to liczyć, wytwarza się z węgla kamiennego czy brunatnego. Więc tak naprawdę jest jeden odbiorca, czy kilku odbiorców, jest oligopol. Z drugiej strony mamy system, w którym struktury górnicze są bardzo skostniałe. Znaczy, z jednej strony mamy związki zawodowe, z drugiej strony mamy sytuację, w której jakby od pokoleń węgiel czy pewne rejony są jakoś uprzywilejowane ze względu na węgiel. I dochodzimy, myślę, tutaj do sprawy takiej najważniejszej, która w tym takim wielobiegu teraz jakby dotyka wszystkich nas, czyli do wyborów. Górnicy są najbardziej... Wybuchowa mieszanka, krótko mówiąc. Tak, dokładnie tak, ale jest to duża zorganizowana grupa. W kopalniach węgla, w różnych szacunkach pracuje, czy w sektorze, około 100 tysięcy osób. To jest kilkaset tysięcy osób związanych, zainteresowanych tylko tym sektorem. Panie prezesie, ale ja bym nie zrzucał jednak złych wyników kompanii węglowej na kalendarz wyborczy. No jednak z czegoś to wynika. Tak, ale część tej sytuacji nie zależy bezpośrednio od samych górników, dlatego że te koszty, które jakby są pakowane do węgla w Polsce, powodują, że Polska węgiel importuje. No ale dlaczego jest tak, że niektóre spółki górnicze sobie radzą, a drugie są w bardzo złej sytuacji finansowej? Myślę, że problem polega na tym, że wszystkie spółki, czy wszystkie kopalnie zostały wrzucone do wspólnych worków i te, które ciągną do góry, są ograniczane przez te, które ciągną na dół. No ale w takim razie co musi być zmienione w tych, które ciągną na dół, żeby to było lepsze? Bo premier zapowiada, że w tym tygodniu jeszcze spotka się z ekspertami w sprawie sytuacji właśnie w kompanii węglowej. Gdyby premier pana zaprosił. Zaprosił pana premier? Nie, pan premier mnie nie zaprosił. Ale może gdyby lepiej, pana żeby, zaprosił, może to, lepiej, żeby to, co by pan, to co by pan powiedział? Nie, lepiej, żeby mnie nie zapraszał i pan premier pewnie tego nie powie. Natomiast tutaj branże czekają po prostu zwolnienia i restrukturyzacja. Dlatego, że skoro mamy największe w Unii Europejskiej wydobywalne złoża węgla. Mamy prawdopodobnie najdroższe albo jedne z najdroższych systemów wsparcia emerytalnego, które dołączają się do cen tego surowca i to powoduje, że importujemy węgiel w całej tej sytuacji. Na to wszystko nakłada się, że tak powiem, polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która dodatkowo nas dociąża. No i ten sektor nie będzie długo tak wyglądał, ale dojdźmy też do jednej szerszej rzeczy. Mamy energetykę, która jest oparta na węglu. Jeżeli mamy opartą na drogim węglu, to mamy też drogi prąd. To dotyczy wtedy całej gospodarki polskiej. Nie mamy zbyt dobrych wieści dla górników w studiu w Warszawie. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Rożkowski. Chociaż jakbym był premierem, to bym tego wszystkiego nie powiedział. Który nie to mi nie grozi. Do logi premiera. Paweł Sołtys, do usłyszenia.